أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة التوبة يول سما شفارا 119 نمبر آيات. اما کے آیاتوں کے دریو صحابہ کرام جہاد کا دنت لو ذکر اشو کعب ابن مالک ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع بغیر عذر نہ جہاد نہ پاتشی اور اشتنی خبر اکڑ لے داغوی سرا 500 رضی بائیکات اشو دا 500 لوگ پیغمبر علیہ السلام پر جہاد کے تیرے کڑے ہوئے تو چھو واپس را گئے دی 500 لوگ پیغمبر علیہ السلام خفا کرو تو 500 لوگ دین اللہ خفا کرو اور 500 لوگ پس داغوی تو ما قبول شد دے درو کسانو تا دخل صداقت پا وجبان لے اللہ یو اعزاز ورکنے لے یو خوشحالی ورکنے لے بخن ہے وطوف للا. منافقان و دروغ ویل دا اللہ یرد آقوی دا ظلم اوطلا آقوی پی درک الاسفل من النار شو اتشینی دیشو اور دے درو کسان رشتیا وی لی دا رشتیا پا برکت دی بچی وی لی اللہ حکم کرے جتا سن رشتی شے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو ہوئے اللہ نا. وكونوا مع الصادقين او تاسو دا رشتینی خلق سر شے رشتینی شے تاسو ورپسی آیات اللہ فرمائے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا مدينة والا او چاپیر دا مدينة خلق کی دوی دا پارا مناسب لدی کی دوی دا پیغمبر علیہ السلام نا رسط پاتشی یا دا دوی دا خپل زان دوی تا دا پیغمبر علیہ السلام نا زیاد محبوب کارش مناسب لدی. ابو خیثما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے کہ دے دا تبوک غزا لنو تلے پیغمبر علیہ السلام جہاد لروان شو او دی پختل باغ کے ناستو کل مزیدار سورے ہو خشتا بی بیئے وا اگے وقت پا زمکہ وانے چلقاو کلے و زمکہ یخوا کل یخی خواگے اوبیس کلے پا زمکہ وانے وقت پوزکی ویلشیو تازہ قجور مزیداری وقت مخت پرتیوی یخی خواگے اوبا حاضریوی بال بچ خشتا بی بی اوڑیدر اوڑیدار دا خوشحالی و ماحول کے پروت تھے دا عیش عشرت سامان پروت تھے پدک وقت ابو خیسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدیزر کے راسی ہو دا بجلی و کرنٹ کن دے پاس شو او پدر کے وئی جتا سنگ بندہ خوشگوار ماحول کے پیخ سوری بان مناس تے پکل باغ دے پکل میوی دی یخ اوبری مزے کے او دا اللہ محبوب پیغمبر پسخت گرمے کے پلوگ تند کے پدشت بیابان کے پسفر دے او بیابا جہاد کی جنگی دی او تسونا مزو کے پروتے ویچے دا خیال پر ازرک راہے فوراً سورلی راز اوستلا سورا نیزا غشی وصلی را واغشتلا او پیغمبر علیہ السلام پسی روان شو پا او خبان روان لے تیز رفتار سر جی پیغمبر علیہ السلام لخ کرتا ازان او رسو پیغمبر علیہ السلام چی دل لرن او قتل گرد و غبار لے لدو او خبان تیز رفتار کی روان دا لسی گرد و غباری پور سکنے دے پیغمبر علیہ السلام دل لرن او لیدن شبی اوڑی رہے را پاگے باندے گرد و غباری اولی لو وی سوک را روان دی خوخکاری نا پا گرد و غبار کے پٹ دے اور را روان دے پیغمبر علیہ السلام او فرمائن کن ابا خیثما ابو خیثما شا وچے گرد و غبار قلار شو وی کت پاگے گرد و غبار کے ابو خیثما نمودار شکار شو صحابہ کرام کو لید تول خوشال شتداخو ابو خیثمہ مر اور رسول سورہ دے پاس روان شیوے دے کو پیغمبر علیہ السلام تا اور رسول دادا دا حال اللہ پاک بیان ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم مناسب نبی مدینے والو دا پار ومن حولہم من الاعراب او اگر چی دی مدینے نا چاہتے را باندے سیان دی ان یتخلفو چی دی رسط پاتشی عن رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام نا رسط ولا یرغبون بی انفسهم عن نفسه داور لهم مناسب ندی چی رغبت او من او کی تقبل زانو نباندے دا پیغمبر علیہ السلام دا نفس نزیات زانتا من او رغبت او کی او پیغمبر علیہ السلام تر من و رغبت ان کی مناسب نبی ذالک بی انہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ذالک ابدا قدی و جبانی بی انہم لا یصیبہم کہ بے شک دوی چیلی لا یصیبہم ظمأ نرسیگی دوی تستن ولا نصب نونا سڑی والے و محنت ولا مخمصتن ان لوگا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی ولا یطعون موطئا اور دی نہ پائی مال کئی نہ رکھ پولان دے کئی یوزے یغیظ الکفار کہ غصور ولی کافر لرا ولا ینالون من عدو نیلا اور دی نہ اخلی دے کافر نسشے الا کتب لہم به عمل صالح مگر لکلی شد دید پارا بیہی پدے باندے عمل صالح نیک عمل لا یصیبہم ظمأ دیتا نرسیگی سا تنہ ولا نصب او نس محنت اس کری والے ولا مخمصت فی سبیل اللہ او نسلگا دا اللہ پلار کی مگر پدے باندے والا عمل صالح لکلی شی کتا گیشو عمل صالح ولا لکی دا لگا تندا تکلیف رسیدل غیر اختیاری چیز نہیں. تو دا جہاد دا برکتا دا غیر اختیاری چیزنا دا دی پا مقابلہ کے عمل صالح ورلی کلی کی گی اجر و ثواب کے ورلی کلی شی ذالک دے انہم نا پدے وجہ سے بیشک دی لا یصیبہم ظمأن نرسی کی تیتا تندا ولا نصبن و نستر والے محنت ولا مخمصتن و نلگا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے اللہ کتب لہم بھی عمل صالح مگر قدیبا نمول لکلی شی نیک عمل ولا یطعون موت ال او ندیب پیمال کی دقولا نکینا یوزمکا یغیظ الکفار چی غصور ولی کافر در مگر قدیبا نم عمل صالح لکلی کی گی ولا ینالون من عدو ونیلن اور نہ اخلی بھی نہ کافر نہ سشے الا کتب لہم مگر دیلتی لکلی شی عمل صالح نیک عمل پا جہاد کی ہر یو کار کئی داغے پدے والا نیک عمل لکلی شی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ پاک نہ ضائع کئی اجر المحسنین اجر و ثواب بنیکی کو ان کو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ينفقون أو نخرج كيدي نفقة كنفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يالويا ولا يقطعون واديا أو دي يوم ميدان بيمال كي سفر لك يوم ميدان كي إلا كتب لهم مجر دي لطار داغي لكل كيدي یو میدان کے سفر کئی مدا پختل عمل صالح دے او اختیاری کار دے تو دے وجہ نہ الا کتب لہم دا اختیاری کار دی لے لکھی لکھی کی تفلانے کارے کو ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة او دے نخر کے یو وڑا صدقہ یا لو یا صدقہ یو وڑا خرچہ یا لو یا خرچہ ولا يقطعون واديا اور نبی مزل کی پیو میدان کے الا کتب لہم مگر دیر پار لکلی شی لیجزیہم اللہ احسن ما کانو یعملون دیر پار کہ اللہ دیر بدل ورکی دا اغی نیک کار انہوں کی کم نیک کار بھی کئی بہترین عمل کئی اللہ ثواب ورکی مخیر کو کہ دا جہاد و تل دا پارا فضیلتوں نے ذکر شی اور پن وقل ابان نے ملامت یا ذکر سے چکم خلق جہاد لے دی لگا ملامت شو ممکن رہا کہ دا بعض مرگر و پذرہ کے دا خبر رہا گلی بھی کہ ہمیشہ ہر جہاد چکے گی طول بولت للغواری دا با فرض عین بھی دا چارت رہا رہا گلی کہ ہر جہاد کے ہر موقع دا طول و تل فرض عین بھی تو دے آیات کے اللہ فرمائے کہ ہمیشہ رہا پارا خدا ضروری نہیں کہ ہر جہاد کی بطول خلق خام قاضی اور نہ دے کہ مصلحت دے کے طول دے لارش مناسب دادا کہ دا ہر قبیلی اور دا ہر قوم نا یو جماعت دے اوزی اور باقی خلق دے نور ضروریات کے مشغول شی چکل پیغمبر علیہ السلام پختل باندے جہاد لے تشریف اڑی دا ہر قوم نا یو یو جماعت تراشی و پیغمبر علیہ السلام سر دلاشی نو تا کم خلق چی دا پیغمبر علیہ السلام سر جہاد لے لارن دی با دا پیغمبر علیہ السلام پا مجلس کے پاتی شی او دیر واقعات با دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ تراشی دا دے صحابہ کرام امت کے براشی نبی با پتق مقدر پیغمبر علیہ السلام نا در دین دیر خبر ازدا کی نا کم صحابہ اکرام کہ پیغمبر علیہ السلام سر جہاد لکلی دی دی با پیغمبر علیہ السلام نا پتق مقدر دیر خبر ازدا دین ازدا کی کہ کل دیو آپ بس راشد کلے علاقے تا نہ کم خلق کے جہاد نہ پیغمبر علیہ السلام سر تلی نو اگر خلق بعد دین دغ نو خبر نہ خبر نوی کم کے جہاد کا موقع پیغمبر علیہ السلام مرغور تخولی نہ دا خلق بداغے نہ خبر نہیں نہ دا مجاہدین کے راشی دی دا پیغمبر علیہ السلام نہ سمر ذکر کری یہ قوم کا اقا مسئلے بدوی بیان کی اور فرض کا پیغمبر علیہ السلام پخپل جہاد لنے جی اور نور مجاہدین جہاد لے گی نو ٹول بھی نجی سد پیغمبر علیہ السلام صرف مدینہ منورہ کے پاس شی مکم مجاہدین چلال نبی پا غیر موجود گئے کہ کم آیات لرال یا پیغمبر علیہ السلام کم تعلیمات صحابہ و تورکل مجاہدین فاغا نیدی اورے دلے نیدی ذکرے نو پیغمبر علیہ السلام صرف موجود صحابہ کرام اگوی دغا آیاتون هم ذکرن او دغا احادیث و تعلیم هم ذکر دا مجاہدین چی واپس را شکپن کلی تا نو داشت صحابه اکرام یا پیغمبر علیہ السلام نے پیسو مرا ذکر کلی را دغا مجاہدین تبا آغا تعلیم ورکی کم چی دا مجاہدین غیر موجود کیا کہ دا وحی فزری اللہ جرا گلے نہ ہر قوم نہ پکار کے بعد خلق کا پیغمبر علیہ السلام کا مجلس سے پاتشی علم دین زکی اور کم کے پیغمبر علیہ السلام سر موجود ملی اگوی تبی بیا اور رسائی اس پیغمبر علیہ السلام بھی دنیا کے موجود ملے تو علم دین اور علماء موجود بھی طلب دا علم دین فرض کفائی دے اور جہادم فرض کفائی البتہ کہ کلا بادشاہ وقت امیر المؤمنین دا عام خلق دا وطو اعلان کی بیا فرض عین شی نو دا جنگ تبوک کا موقع باندے فرض عین تا چکم پاتی شو جہاد لنو تی من آغین تپوس کی گی ولی نوی تلی ابو حیان فرمائی ویدا آیات دا جہاد دا پارا نا بلکہ دا طالبان دا پارا وے دا جہاد اور دا طلب علم دا آیاتنو یو بل سر مناسبت تے جہاد لا مجاہد دا کلی نا اوزی اور طالب طلب دا علم کے ان دا کلی نا اوزی دوارا مناسبت تے اور دا جہاد غرض ہم دا دین کور تکی دل دی اور دا طالب غرض ہم دا دین کور تکی دل دی خو مجاہد پتور بانی دل پورتا کئی اور طالب پا زبان بانی پورتا کئی وما کان المؤمنون لینفروا کافا مناسب ندی مومنان دفار چھتول لانشی فلولا نفر من کل فرقت پس ولنو دہر ڈلنا پس والے نواتل دہر دلینا سائفتن یو ورکوٹ دلا دہر کٹ دلینا دہر قوم قبیلینا ورکوٹ دل دی اوزی لیتفقہو فی الدین جدوی پویا حاصل کی پدن کے ولینذرو قومہم اور جدوی اویریق پل قوم اذا رجعو الیہن چکل بھی تواپس راشی لعلہم یحذرون دے نہ پار کی زان بچ کی مخالفت تھا اللہ نا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه کہ جہاد دے پار دی تو ہر غٹے دے لینا ور کوٹے دے لینا جہاد دے لاش کہ پیغمبر علیہ السلام فقل دین و سر دے لاش لیتفقه فی الدین دی دے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کی ولينذر قومهم اذا رجعوا جاء پیغمبر علیہ السلام تر تکم مجاہدین تلی دی واپس راشی ندیدہ پات قوم با او یری پیغمبر علیہ السلام تکم تعلیمات ورکلی اغبو تو رسائی او کتا طلب دا علم دا پارا فیوڑلا اوزی تول قوم با طالبان کی گی نچے تول لالشی سب طالبان کی سب دنیا کار کی اور طالبان کی راشن دنیا دا کار والا بیا دا اللہ نے یری یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جهاد چه فرض کفایی دی و در ترتیب طبعی موافق اول در اغی کافر سر بجنگی دل پکاری کن چه مسلمانان سر نزدی دی بیا چه اغوی سر کن نزدی دی اغیلا و درجه پا درجه دائره در جهاد با وشیع عشی طول دنیا تبرشی پیغمبر علیه السلام او خلفای راشدین اغوی جهاد هم پدق ترکیب کرو چه کم مدینه منوره سر نزدی نزدی کافر و اغوی سر اول جنگی دنی بیا داغی مدار که پا مزمزا و نور دنیا تر رشیده دیدی او کم که دفاعی جهاد دی اغوی کم فقها دق ترکیب لکی چه او اسلامی ملک بانه کافر حمله فی و در اغوی دی مسلمانان به دفاع کی پاغی واجب دا که اغوی کافر نوی یا اغوی سستی اکلا اغوی سر چکن نزدی وطن دی نزدی علاقی دی اغوی دی مرگری شی که اغوی کافر نوی بیا نور نزدی تر دی که طول دنیا بانی لمشرق تر مغرب جهاد بفر جائے شی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جهادو که دا اغی کافر سر چتاس سر نزدی دی وليجدوا فيكم غلظة دي بيامو مي پتاسو چه سختي نرمي و دي كافر و سرمك و سخت و سرو چه لئي وعلمو كوش ان الله مع المتقين كي بيشك الله دا متقيان و مرگره وإذا ما انزلت سورة هر کل چه نازل شيو سورة فمنهم من يقول شكل دا قرآن پاكي و سورة نازل شي منافقان خلق يوم السروي یا ساده مسلمانان توئی وایا کنا سب دی آیا ست تا ایمان چه سزیات ایرا و ایمان دی سزیات شو او کلوی دی آیا چه اخر دی سو اسم اس سب دی که دی نازل شو تدا منافقان دا خبر کی قرآن پورا توکی اللہ پاک جواب ورکی کہ بے شکا دا قرآن آیاتنا دا مومن ایمان تازکی او زیادتی ہے ضرور نے خوش آلئی ہاں چھے لچا پذلک کفر و نفاق دے دا غب پذلک گندگی نو رم جاتی ہے تو باران یو شانتی وری اسمان دا باران داشی نو پا باغ کی گلونا او میوی زرگولی شی او پا دیران بلک زرگول شی نو دا مومن زلو دا باغ دے فدے کے میوہ گلونا پیدا کی اور دا منافق زلو دیران دے پا دیران باران سے نصب ہوشی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ هَرْ كَلَكِ نَازِلْ شِيُو سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ بس بازِ دَبِينَ وَيْأَيُّكُمْ زَادَتْ هُو هَذِهِ ایمَانَ فَتَا سُكِ كَمْ يَوْ كَسْلَ دی آیاتو دو ایمان زیاد که ایوکم کم یو پتاسو که زادت ہو زیاد که دلرا هاگی دی آیاتو دو ایمان ایمان والدت دی تالا کم ایمان زیاد که ساپ ایمان که سر اضافه که آخر دیکی بیس ہو اللہ جواب کن و اما الذین آمنو پس هر چه اغا خلقی چه ایمان روڑے فزادتهم ایمانا زیاد کده آیاتنو او دی سورتنو دیلر ایمان و هم یستبشرون او دی خوشالیهی و اما الذین فی قلوبهم مرض هرچی اغا خلق دی که داوی پذرون که مرض دی فزادتهم رجسا الارجسهم زیاد کده سورت اغیلا رجسا پلیتی الارجسهم در زڑی پلیتی اثرا فقویم پلکی پلیتی وا کدا آیات را نوتو پوری خندو کننورم پلیتی زیادہ شوا وماتو وهم کافرون بی امرشو پدا سعال کچی دی کافرنی اولا یرون آیتی گورینا انہم یقتنون فی کل عام مرتا کہ پا ہر کال کے دوزل بی پا فتنک اچولیشی آزمائش کی اچولیشی مرتین یا دوزل ثم لا يتوبون بیا بی توبنو باسی وهم ولا هم یذکرون نصیحت کر لئی ہر کال پا پدے منافقان کم از کم یو زل دو زلا یو فتنہ و آزمائش راجی کل پہ قات راشی کل پہ بیماری راشی کل پہ نور سے مصیبت راشی کل رہ پیغمبر علیہ السلام پہ زبان مبارک دین پاک کا راشی رسواشی او کل کل دا جنگ و دا جہاد پہ مقدر دی بزدری کا راشی و دا دی باطنی حالات کا راشی دا مصیبتوں نے دی باندے و دا بے حیالی کوئی گینا اولا یرون آیتی گورینا اللہم یفتنون فی کل عام جدی آزمائی لکی گی ہر کال مرتا او مرتین یوزل یاد وزل ثم لا یتوبون بیا توبنو باسی ولا هم یذکرون او نبی نصیحت قبلی و اذا ما انزلت سورت ہر کل چی نازل شیو سورت چکل وحی راشی منافقان ناسی پا مجلس کی نبا اللہ کلام اور ادھر بھی تو دیر گران خصوصاً دا سے آیا سنا سدا دے منافقان و نفاق پا کخکارا کی گی نبا سدا سر کو لان دے لانے پٹ پٹ گور یو بلتا اشارہ کی ما سوکلی نہیں کنا سوکلی بھی نہیں کنا دا چارا پا خیال دیو کنا بلو تا پا اشارہ ہی نا چا خیال نہ دے بس غلے گھن دے مجلس ہوں جی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ہر کلتی و سورت نازل شی نظر بعضهم الى بعض نو بعض بعض تنظرو کدا منافقان پا اشارہ کی یو بلتوئی هل یراکم من احد آیا تاسو یو کشویلی اچھا دا تخیال بے اچھا وہ توینا نو فم من صرفو بیادا دی مجلس نبی واپس شی طرف اللہ قلوبهم اللہ ارولی دی زون نبی بی انہم قوم لا يفقهون قد وجه سنا يوتاس قوم تفويقنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم قد آيات كده في غبر الإسلام كل صفات الله فاج بيانه لقد جاءكم فتحقيق سر راغل لتاسطا رسول يو پیغمبر من أنفسكم ستاسد نفسنا لي انسان لے ستاسو دا علاقے لے دا عربو لے ستاسو دا قوم لے من انفسکم اور دیکھ دویم کرا عبد من انفسکم یہ فیبا نزور ہوئی من انفسکم نو انفس من عمدترین لقد جاءتم رسول فتحقیق صلی اللہ علیہ وسلم تیو پیغمبر من انفسکم پتا سو کہ کون نفیس ترین اور بہترین دے سمر نفیس ترین دے عمدر اللہ پاک پدے تمام مخلوق کی چان کرے رہے کچھ دا تول مخلوق کی چان کرے مدہ تول مخلوق ہے انسانان بہترین لوگ اس پر پچان کے بہترین انسانان دالو بیادا تمام انسانان چان کرے کہ تمام انسانان دا آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورے دے چان کرن نو پا دے کے دا پیغمبر علیہ السلام دا لکونو دا خاندان دے پا کہ دا تولو نا بہترین رویستا نو چے کلے دے دوی چان کرن نو پا دے کے ابراہیم علیہ السلام دا تولو نا بارا راگے نو دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے دیا اسماعیل علیہ السلام غورا راگے اور اسماعیل علیہ السلام اولاد کہ دے چان کرنے پڑے کہ قریش خاندان دے طول انہوں اجت را گئے دیا پچے بنی حاشم را گئے نو پچے عبداللہ و آمینہ را گلل اور عبداللہ و آمینین محمد الرسول اللہ پہ تمام دنیا پہ چانوں نے کہ سو سو دالا چان شو محمد الرسول اللہ پہ طول انہوں را گئے فدا من انفسکم عمد ترین دے تمام کائنات دے طول انہوں اعلام حسب و نصب بانده در طولنا اعلا فا اخلاق که در طولنا اعلا فا ایمانداره و پا دیانت و صداقت که در طولنا اعلا ده عزیز علیه ما عانتتم دیر گران ده پده پیغمبر علیہ السلام بانده ما اغس عانتتم که تاسو مشقت که واقع که گئے که تاسو تا تکلیف را دی دا پا پیغمبر علیہ السلام گران دی کم سیز نا که تاسو تا سختی و تکلیف را دی پیغمبر علیہ السلام دیر گران دی دا نو په هر ممکن طریقه باندې غواړي چې امت باندې اسانتیا راشي په دنیا او په آخرت کې د عذاب نه بچ شي. نو پیغمبر علیه السلام چې کوم دین راوړلی ډېر اسان یې راوړلی. او پیغمبر علیه السلام به حاکمانو ته حکم کو یسرو ولا تعسرو، اسانتیا کوي او سختي مه راولی. حریص علیکم، حرص کون کی دے پتا سبانے، یعنی دا امت دا پار دا خیر خواہے دیر حرص کی کہ امت دا بنے سمر خیر دیر او رسی گی نفع بہت سمر او رسی گی. خلق دوزخ طرف تروان دی مندے وی او پیغمبر علیہ السلام ایرانی چھو دا دوزخ نے بچکی جنت تیرا چاہی. پیغمبر علیہ السلام انتہائی کوشش داری جدا اللہ بندیان حقیقی کامیابی تو رسی گو رنا کامی نبچی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فمؤمنانو بان دیر شقت والا و رحم والا دی دیر زیاد خیر خوار شقت و مہربانی والا دی. فا ان تولو فقل حسبی اللہ، کچر لا قوم مخواری نتو تو حسبی اللہ مال پار اللہ کافر لا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نا علیہ توکل تو بے اللہ پاک بھلے توکل و بروسہ میں کرے دا. وہو رب العرش العظیم، اور دا اللہ مالک دے دا دیر روی عرش. ابو داود شریف کے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھی ریکم سڑے چ سحر او مقام وزلا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دا وزلا سار وی او وزلا مقام وی. نو اللہ پاک دا تمام غمون دا پارا کافی لے غمون بے طول خاتم شی وزلا سحر وزل ما خام حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا مخ فقلت نكش فان تولوا فقل دم ويا هذا وقتي وي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.